चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समस्ता ज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो प्रथम रीति पाठ में स्वागत है, ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के दिवादिभ्य श्यन तक पढ़ लिए थे। यहाँ तक पढ़ लिए थे ना जी, 69 तक पढ़े थे कि कहाँ तक पढ़े थे, याद है आप लोगों को? किस सूत्र तक पढ़े थे? दिवादिभ्य श्यन तक शायद हो गया था लग रहा। जी सीव्य थी, अब वह भ्रासा होगा ना। चलिए जी 70 नंबर सूत्र से शुरू करते हैं। वा भ्रास भ्लास भ्रमु क्रमु क्रमु त्रसी त्रुटि लस वा अव्यपद है, और भ्रास भ्लास भ्रमु क्रमु क्लमु त्रुटि त्रसी त्रुटि लस ये सकारांत पुमलिंग भ्रास भ्लास भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसी त्रुटि लस शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। समास है भ्राशश्च भ्लाशश्च भ्रमुश्च क्रमुश्च क्लमुश्च त्रसिश्च त्रुटिश्च लश्च इति भ्राश भ्लास भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसि त्रुटि लश तस्मात् भ्राश भ्लास भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसि त्रुटि लश समाहार ध्वनि समास होती है। दिवादिभ्य शन से शन की अनुमति आ रही है, कर्तरी शब्द से कर्तरी की अनुमति आ रही है, सार धातु के यक्ष साधक की अनुमति आ रही है, धातु रेखा चौराजे का समय धातु की अनुमति आ रही है, प्रत्यय पर अक्षर का अधिकार चल रहा है। अर्थ हो गया भ्रास समय तू तू भाष भ्रास्त्री दीप्तो अटू भ्रास्त्री दीप्तो दोनों दीप्ति अर्थ में है। तो तू भ्रास्त्री दीप्तो दीप्तो तू भ्लास्त्री दीप्त भ्रमु अव अनवस्थाने भ्रमु चलने दोनों का ग्रहण लेना है, यहाँ पर भ्रमु से करना है। तो मैंने भ्रास्त्री धातु हो गया भ्रास्त्री तू भ्रास्त्री तू भ्लास्त्री भ्रमु भ्रमु क्रमु पाद विक्षेपे क्लमु ग्लानो त्रसी उद्वेके त्रुटि छेदने लशकांतो इत्येतेभ्य धातुभ्यो परः विकल्पेन श्यन प्रत्ययो भवति। सार धातु के कर्तृवाचिनी सार धातु के परतः माने तू भ्रास्त्री दीप्तो धातु से परे तू भ्लास्त्री दीप्तो धातु से परे भ्रमु अनवस्थाने धातु से परे भ्रमु चलने धातु से परे क्रमु धातु से परे क्लमु धातु से परे त्रसी धातु से परे त्रुटि धातु से परे लश धातु से परे विकल्प से शन प्रत्यय होता है, पर में होता है, कर्तावाची सार धातु के परे रहते। उदाहरण है भ्राशते भ्राश्यते भ्लाशते भ्लाश्यते भ्रमति भ्राम्यति क्रामति क्राम्यति क्लामति क्लाम्यति त्रसति त्रस्यति त्रुटति त्रुट्यति अभिलषति अभिलष्यति। तो यहाँ पर जो है भ्रासते जो है भ्रासते जो है ये तू भ्रास्त्री दीप्त धातु है, तू भ्रास्त्री दीप धातु है, इससे जो है आत्मने पद में तो आ गया, तो को ती तत्म तेरे कर दीजिएगा। तो फिर जो है जब शप हुआ है, शप होगा कर्तृ सबसे, जब शप होगा तो भ्राशते बन जाएगा, और जब श्यन होगा तो भ्राश्यते बन जाएगा। इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। तो दीप्त होता है, चमकता है, ये हो जाएगा। और ऐसे भ्लाशते भ्लाश्यते बन जाएगा, ऐसे भ्रमति, जब शप होगा तो भ्रमति बनेगा, जब श्यन होगा तो भ्राम्यति बन जाएगा, घूमता है। और क्रमोपाद विक्षेपे हैं, क्रम धातु से जब होगा तो यहाँ पर हाँ अच्छा भ्रमति भ्राम्यति एक और भ्राम्यति में समम अष्टानाम दीर्घ श्यनी है, इससे जो है दीर्घ कर दीजिएगा श्यन के परे रहते। समम अष्टानाम दीर्घ श्यनी 7375 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए सप्तम अध्याय तीसरा पाद का 75 नंबर सूत्र है। वो कहता है कि समम अष्टानाम दीर्घ श्यनी माने समाधि जो 8 जो धातु है अंग है, माने समाधि 8 हो गया, समु धातु है, तमु है, दमु है, श्रमु है, भ्रमु है, क्षमु है, क्लमु है, मदि है। तो ये इतने धातु जो है समाधि है, तो समाम अष्टानाम समाधि नाम अष्टानाम अंगानाम अतः स्थाने दीर्घो भवती शनिपतः। तो यहाँ पर जो है भ्रमु जो धातु हुआ, भ्रमु जो है समाधि है उसके अंतर्गत है, उसके अच के स्थान में दीर्घ हो गया शयन के पर, तो शयन के पर से दीर्घ हो गया तो भ्राम बन गया, भ्राम्यति बन गया। ऐसे ही जो है कि क्राम्यति जो है क्रमः परस्मै पदेशु, जो क्रमः परस्मै पदेशु जो है इसी में 7376 नंबर सूत्र है। तो ये कहता है कि क्रम जो अंग है उसके परस्मै पद परक्षित के पर, परस्मै पद परक्षित पर सह क्रमो अंगस्य अतः स्थाने दीर्घो भवति, दीर्घ होता है। तो यहाँ पर शित है, शप भी शित है और शयन भी शित है। तो शित होने के कारण यहाँ पर दीर्घ भ्रामति माने क्रामति बना है और क्राम्यति बना है। शयन में हो जाएगा क्राम्यति, दीर्घ इसी से हो जाएगा और फिर क्रामति, तो क्रामति क्राम्यति, क्लामति और क्लाम्यति। तो क्लमु जो धातु है वो समम अष्टानाम दीर्घ श्यनी से जो दीर्घ हो जाएगा तो क्लाम्यति बन जाएगा, क्लाम्यति माने क्लाम्यति बन जाएगा, क्योंकि तो क्लमु धातु है। और जो क्लामति भी बनता है एक सूत्र है स्थिबु क्लबु चमाम क्षिति जो है 7335 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय तीसरे पाद का 35 नंबर 73 स्थबु क्लबु चमाम क्षिति ये 7375 है जी, गलत मैं बोल दिया। स्थबु मने स्थिबु क्लमु चमाम समाम अशनाम दीर्घ शनि से उसमें क्लमु धातु है ही, परंतु स्थिबु क्लमु चमाम क्षिति ये कहता है कि वो तो शयन के पर रहते दीर्घ करता है। क्राम्यति में शयन क्लाम्यति शयन के पर दीर्घ करता है, और क्लामति जो है उस क्लामति जो है समाम अशनाम दीर्घ शनि के नीचे है स्थिबु क्लमु चमाम क्षिति, ये जो है स्थिबु माने स्थिबु क्लमु अचमु इतने सामंगा नाम अतः दीर्घो भवती क्षिति पड़ता। तो यहाँ पर जो है सित परे है, तो क्लामति सित जो है सप है, तो सित है उसके परते दीर्घ हो गया है, तो क्लामति बन गया है। तो क्लाम्यति इसमें और कुछ भी नहीं है। क्रामति क्रामति हो गया चलता है, आगे बढ़ता है क्रमोपाद विक्षेपे, और क्लामति और क्लाम्यति करता ग्लानी करता है, क्लमु ग्लानव ग्लानी अर्थ इसलिए ग्लानी करता है, पश्चाताप करता है, ग्लानी करता है अर्थ है। आगे है त्रसी उद्वेगे, त्रसति और त्रस्यति दो बनता है, जो त्रुट धातु है सुदादिगण में है मतलब पक्ष में श हो जाएगा, जब श होगा माने विकल्प से श्यन होगा, तो श्यन जब होगा तब तो त्रुट्यति बनेगा, श्यन जब होगा तब तो त्रुट्यति बनेगा, और जब श होगा तो त्रुटति बनेगा, त्रुटति श। ऊपर सप का उदाहरण था द्वादिगण था कर्तृ सप, यहाँ पर जो है श्यन मैं श हो गया द्वादिगण में होने के कारण त्रुटति त्रुट्यति, ऐसे अभिलषति अभिलष्यति, अभिपूर्वक जो है लष धातु है, सप ला करके अभिलषति बन जाएगा और श्यन ला करके अभी लष्यति बन जाएगा। तो विकल्प से कहा दो पक्ष हो गया। अब जो है यासोनुपसर्गात यश सकारांत पुमलिंग शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है, अनुपसर्गात सकारांत पुमलिंग अनुपसर्ग शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है, अनुपसर्ग जो है न विद्यते उपसर्गो यस्य सोनुपसर्ग माने जिसका उपसर्ग नहीं है, जिस यस्य धातु जिस धातु का उपसर्ग नहीं है वो उसको अनुपसर्ग कहेंगे, तस्मात अनुपसर्गात बहुव्रीहि समासः। वाक्य में आ रही है वा भ्रास भ्रास भ्रमु क्लौ त्रुषि त्रुटि लसः, तो इससे वाक्य अनुवृत्ति आ रही है, द्विवादिभ्य संशेषण की आ रही है, सार्वधातु के सार्वधातु के यक से सार्वधातु के अनुवृत्ति आ रही है, कर्तरी शब्द से कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है, धातु रेखा चोहला से धातु की अनुवृत्ति आ रही है, प्रत्यय प्रत्यय का अधिकार चल रहा है जो पहला दूसरा सूत्र तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का। तो अर्थ हो गया अनुपसर्गात, अनुपसर्गात यसु धातु माने यसु प्रयत्ने इति तस्मा धातु हो पर शन प्रत्यय विकल्पेन भवति कर्तृवाचि सार्धातु के परतः, कर्तावाचि सार्धातु परे हो तो विकल्प से शन होता है। यसु प्रयत्ने द्वादिगण की है, विकल्प से शन करता है तो दिवा यसु प्रयत्ने दिवा द्वादिगण की है तो नित्य शयन प्राप्ति में विकल्प से विधान कर दिया है, द्विवादिगण की है तो द्विवादी वैष्णव से शयन प्राप्त है ही परंतु तो नित्य प्राप्त है, तो यसु अलग से कर करके यसु धातु जो है उसे विकल्प से शयन होता है, तो जिस पक्ष में शयन होगा उस पक्ष में यस्यति बन जाएगा और जिस पक्ष में शयन नहीं होगा उस पक्ष में शप हो जाएगा तो यसति बन जाएगा, तो प्रयत्न करता है ये हो गया यस्यति यस्यति मैंने प्रयत्न करता है। आगे है संयस सकारांत पुमलिंग संयस शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है, चौव्य पद है, अनुवृत्ति जो है वा भ्रास भ्रात भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसी त्रुटि लसह, त्रसी त्रुटि लस इस सूत्र से वाक्य अनुवृत्ति आ रही है, सार्धातु के द्विवादि वैशेषण शेषण की आ रही है, सार्धातु के से सार्धातु के अनुवृत्ति आ रही है, कर्तृ शब्द कर्तृ की आ रही है, धातु रेखा चोहना व्यक्ति संज्ञायन से धातु की अनुवृत्ति आ रही है, प्रत्यय प्रत्यय का अधिकार चल रहा है, तो सही है मैंने सम पूर्वाद धातु हो, सम पूर्वाद धातु पर शन प्रत्ययो विकल्पेन भवति कर्तृवाचिनि सार्धातु के पर मैंने कर्तृवाचिनि सार्धातु परे रहते धातु से परे जो है विकल्प से होता है, तो यहाँ पर जो है संयस्यति संयसति ये दो बनता है। तो पीछे वाले जो सूत्र है अनुपसर्गात जो है अनुपसर्गात, तो अनुपसर्ग यस धातु से विकल्प कहा था, अब संपूर्वक से प्राप्त नहीं था क्योंकि अनुपसर्ग था, तो यहाँ पर विधान कर दिया समपूर्व के धातु से जो है बस मैंने यदि उत्सर्ग केवल सम उपसर्ग होना चाहिए, तो समपूर्व के धातु से परे विकल्प मैंने मैंने प्राप्त नहीं था उसको विधान कर दिया संयस्यति संयस्यति, जिस पक्ष में होगी यदि दैवादिक है तो है ही दैवादिक गण है शन प्राप्त था, परंतु विकल्प से किया है संपूर्ण के हिसाब से शन जो विकल्प से किया है, तो मतलब कहने का अभिप्राय ये हुआ कि जिस पक्ष में यह शन होगा उसमें संयस्यति बन जाएगा, जिस पक्ष में यन नहीं होगा उसमें शक हो जाएगा, तो संयस्यति बन जाएगा। अच्छी तरीके से अच्छी तरह से प्रयत्न करता है। स्वादिभ्य स्नु स्वादिभ्य इकारांत पुल्लिंग स्वादिभ्य शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है, स्नु उकारांत पुल्लिंग स्नु शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। यहाँ पर स्वादि मैंने सुई प्रसवे या सुई प्राणी प्रसवे सुई आदि ये शांत स्वादय सुई अभिषबे यहाँ पर लेना है, सुई प्राणी सुई अभिषबे निचोड़ में लेना है, तो सुई अभिषबे सुई आदि ही शांत स्वादय धातुवादय स्वतः हो जाएगा, तो स्वादय तेभ्य स्वादिभ्य ये तो योग द्वंद हो गया, बहुब्री समास हो गया, मतलब बोल दिया मैंने बहुब्री समास हो गया। अनुवृत्ति जो है सार्धात के फिर सार्धात की अनुवृत्ति आ रही है, कर्तरी सबसे कर्तरी की आ रही है, धातु एक समयांग से धातु की अनुवृत्ति आ रही है, प्रत्यप्रस्त अधिकार चल रहा है, तो क्या क्या सुई अभिषबे तस्मात धातु मैंने सुई अभिषबे आदिभ्यो धातुभ्य मैंने स्वादिभ्य धातुभ्य पर प्रत्यो भवती कर्तृवाचनी सार्धात के परत कर्ता वाची सार्धातु के परे रहते। तो यहाँ पर जो स्नु हो गया तो सुई है धातुवादे सू हो जाएगा, यहाँ पर कर्ति सफे सब ताता पर उसका बाद स्वादिभ्य स्नु तो स्नु हो गया, तो सुनु ती यहाँ पर अनुबंध लोप कर दीजिएगा तो फिर जो है सुनु ती, अब जो है ती को मान करके नु को नी की जो है सुनु की जो है अंग संज्ञा सुनु की, तो फिर जो है साधात का जैसे गुण हो गया तो सुनोती बन गया, सुनोती बन गया, और सिंह से सिंह बनने से सिनोती बन जाएगा, सिनोती बन जाएगा, तो और कोई विशेष नहीं है। आगे है श्रुवह श्री च श्रुवह वकारांत श्रु वकारांत श्रु उकारांत उकारांत पुल्लिंग श्रु शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और श्री जो लुक प्रथमान निर्देश है यहाँ पर श्री के आगे सु आया, सु का सुपाम सुलुक पूर्व सुवर्ण खैदाद्य जाल से सु का लुक हो गया, तो लुक तो प्रथमान निर्देश है, अच्छा अव्यय पद है। ऊपर से स्वादिभ्य स्नु से स्नु के नृत्य आ रही है, सार्धात के यक्ष सार्धात की नृत्य आ रही है, कर्तरी यक्ष कर्तरी की नृत्य आ रही है, धातु रे काच वाला देख के समझाने से धातु की नृत्य आ रही है, प्रत्यय प्रत्यय का अधिकार चल रहा है, तो श्रु सब ने इति तस्मा धातु पर श्रु प्रत्यय भवती कर्तृवाच्य सार्धात के पर, और श्रु धातु हो श्री आदेश श्री आदेश श्रु धातु भवती मैंने श्रु सब ने धातु से परे श्रु प्रत्यय होता है कर्तावाच्य से परे रहते और श्रु धातु को श्री आदेश हो जाता है, तो श्रृणोति श्रृणुतः ये बन गया। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कर्तृ शब्द का जो है कर्तृ शब्द से शब्द प्राप्त था उसका अपवाद हो गया कि श्रृणु हो गया, तो श्रृणोति बन गया, श्रृणोति श्रृणुतः श्रृणु है तो तस है, तस को मान करके श्रृणु की जो अंग संज्ञा है तो सार्धातु निषेध हो गया तो श्रृणुतः ही रहा। आगे है अक्षोन्नी तरस्याम अक्ष अक्ष जो है अक्षकारांत मतलब मूर्ध में शकारांत पुमलिंग अक्ष शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है, अन्य प्रथम अव्यय है, ऊपर से विवाद स्वादिभ्य स्नु से स्नु के नृत्य आ रही है, सार्धात के अक्ष से सार्धात के नृत्य आ रही है, कर्तरी सबसे कर्तरी की आ रही है, धातु और एक आचो हला देगा समय से धातु के नृत्य आ रही है, प्रत्यय प्रत्यय का अधिकार चलता है, तो अक्षु व्याप्त अक्षु जो है व्याप्ति अर्थ में है, तो अक्षु व्याप्त तस्मा धातु पर स्नु प्रत्यय भवती विकल्पे न अन्य प्रथम विकल्पे न कर्तृवाची साधक के पर था, कर्तावाची साधक परे हो तो अक्षु व्याप्त हो, व्याप्ति अर्थ वाले अक्षु धातु से परे स्नु प्रत्यय विकल्प से होता है। जिस पक्ष में स्नु होगा उस पक्ष में अक्षणोति बनेगा, अक्षु है तो अक्षणोति बन जाएगा। और जिस पक्ष में भी, जिस पक्ष में स्नु नहीं होगा उस पक्ष में सप हो जाएगा, भ्वादिगण किए तो सप हो गया तो अक्षति बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है भ्वादिगण की मतलब अक्षु धातु जो है भ्वादिगण की भ्वादिगण के होने के कारण नित्य प्राप्त सप प्राप्त था, उसको विकल्प कर दिया यहाँ पर। तो विकल्प से होता है स्नु तो न सप हो जाएगा वह स्नु हो जाएगा, अक्षणोति अक्षति मान व्याप्त होता है। आगे तनु करने का कक्षा, तनु करने अकारांत नपुंसक लिंग तनुकरण शब्द सप्तमी के एक वचन है, तक्ष सकारांत पुमलिंग तक्ष शब्द पंचमी के एक वचन है, अनित्रस्याम वहीं से जो है अक्षनित्रस्याम से अनित्रस्याम करने तैयारी आ रही है, स्वादिभ्य स्नु से स्नु के अनुमति आ रही है, साल धातु के एक से साल धातु की अनुमति आ रही है, कर्तरी शब्द से कर्तरी की अनुमति आ रही है, धातु रेखा चौहरादे पे असंभ्यांग से धातु की अनुमति आ रही है, प्रत्यय प्रस्थान का अधिकार चलता है। क्योंकि तनु करने अर्थात सूक्ष्मीकरण अर्थ है, तनुकरण में सूक्ष्मीकरण अर्थ में सूक्ष्म करने अर्थ में, तो तनु करने वाले सूक्ष्मी करने अर्थ में वर्तमान तक्ष धातु तक्ष तनु करने, तो तनु करने सूक्ष्मी करने अर्थ है वर्तमान तनु धातु हो पर विकल्प प्रत्यो भवती, तो छीलने अर्थ में होता है तनु करने छोटा करना छीलना। तो तनु धातु जो है तक्ष धातु तो तक्षणोति काष्ठम काष्ठ को छीलता है, कर्ता वाचन पर रहते विकल्प से करता है, कर्तृवाचनी साधातु के परतः जिसमें जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है जब स्नु हो जाएगा तो तक्षणोति बन जाएगा, गुण हो जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है, तक्षणोति न कोण हो जाएगा कुपंग में व्यापी से जो है है न है रसाभ्याम समान पद्य हो जाएगा अटकुटंग ने रसाभ्याम रे पर सकार पक्ष में क स है तो स से परे जो है ना न है न को ण हो गया तो तक्षणोती बन गया, ऊ को तो ओ गुण हो ही गया साधा कैसे तक्षणोती काष्ठम काष्ठ को छीलता है ये अथवा। और तक्षति तो तक्ष धातु जो है भ्वादिगण की है सुनित्य सब प्राप्त था विकल्प से नु कर दिया, एक बार तक्षणोती हो गया फिर पक्ष में जो है तथा प्राप्त जो है सप हो गया तो तक्षति बन गया, तक्षति तक्षणोति ये हो गया, दोनों प्रकार से सिद्धि हो जाएगा। आगे सुदादिभ्य सुदादिभ्य इकारांत पुण्यम सुदादि शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है, सह जो है अकारांत पुण्यम सह शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो अब जो है तुदादिभ्य तुद आदि ये शांत तुदादय तुद तुद आदि ही ये शांत तुदादय तेभ्य तुदादिभ्य बहुवरी समास हो गया, सार्धातु के यक्ष सार्धातु के अनुमति आ रही है, कर्तरी शब्द से कर्तरी के अनुमति आ रही है, धातु एकाचो और आदे क्रिया समय से धातु के अनुमति आ रही है, प्रत्यय प्रत्यय का अधिकार चल रहा है। तो तुदा व्यथने व्यथन अर्थ में है दुखी करने अर्थ में दुख देने अर्थ में, तो तुदा व्यथने इतने तस्मादिभ्य धातु तुदा व्यथने इतनेदिभ्य धातुभ्य पर स प्रत्यय भवती कर्तृवाचनी साधातु के पर या तुदादिभ्य धातुभ्य पर स प्रत्यय भवती कर्तृवाचनी साधातु के पर तुदादिगण में पठित जो धातु है उससे परे स प्रत्यय होता है कर्तावाचार के परे रहते हैं, तुदती नुदती सबका बाद हो गया स तो तुदती बन गया, स जो साधात कम पित अपित तीन से साधात कम तीन और संज्ञा होती है, साधात कपित से जो अपित विद्वत होता है तो स विद्वत हो गया, विद्वत होने से यहाँ पर उगंत लोग से जो गुण प्राप्त था उसको नतीजे से निषेध कर दिया है। तो कुछ भी विशेष नहीं है, तुदती दुख देता है पीड़ा देता है और नुदती नुदत प्रेरणे नुदती प्रेरणा करता है यह अर्थ होगा। आगे रुदादिभ्य स्नम रुदादिभ्य इकारांत पुमलिंग रुदादि शब्द पंचमी की बहुवचन है, स्नम अकारांत पुमलिंग स्न शब्द मकारांत स्नम जो हो जाएगा स्नम सीधे है तो मकारांत प्रत्यय है तो प्रत्यय पुमलिंग मान लीजिए तो मकारांत पुमलिंग स्नम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है स्नम रुधादि है रुध आदि ये शांत रुधादय ते बेरुधादि के बहुवी समास हो गया सार धातु के यक्ष सार धातु के मृत्या कर्तरी सबसे कर्तरी की धातु काचो हलादे क्रिया समय से धातु के मृत्या है प्रत्यय प्रत्य का अधिकार चल रहा है तो क्या हो गया रुधा दिव्य द्वारा रुधा है ना रुधा रुधिर विदारणे रुधिर अश्रुव्यंजन रुधिर विदारणे इत्यमादिभ्य धातुभ्य परश्नम प्रत्यय भवति कर्तृवाचक धातु रुधादिभ्य धातुभ्य परश्नम प्रत्यय भवति स्नम प्रत्यय भवति कर्तृवाचक धातु के पड़ता स्नम प्रत्यय होता है स्नम तो मिर्चुन त्यात पर अंतिम से परे होता तो यहाँ पर जो है ऋणाधि तो रुधिर अश्रु विमोचने हैं तो रुधिर है तिप है मैंने क्या कहते हैं रुधिर है तिप है अब यहाँ पर रुध रुधिर का रुध अनुबंध लोग करके रुध हुआ है तिप का जो है ती हुआ है अब यहाँ पर जो है कर्त सबसे सब प्राप्त है परंतु रुदादिभ्य नम जो है रुदाधिगण में जो पठित जो धातु है उससे परे जो है स्नम प्रत्यय होता है तो कहाँ हो तो मृत्युंत्यात पर अंतिम अच से परे होता है अंतिम अच से परे होता है तो अंतिम जो है रेखोत्तरवर्ती जो उकार है रुद्ध में जो है रोनधि जो है रेखोत्तरवर्ती उकार रू का जो उ है तो वो हो गया अंतिम अच उसे परे सुदम हो गया तो हो गया रू सुदम धाती स्थिति में हुआ अनुबंध में बोलते हैं नु रू न धाती अब अटको पंग उपाय रेफ सकाश होकर नकार को नकार होता है अट कु अंगर नुम के विधान होने पर भी तो अट जो रेफोत्तरवर्ती जो उकार है वो अट का विधान होने पर भी रेप से परे न कोण हो गया तो रूण और ध अति है इस स्थिति में झस झस झस झस से उत्तर जो तकार थकार को धकार होता है धा धातु को छोड़ कर झस से उत्तर तकार थकार को झस है ध रुद्ध का ध और उससे उत्तर जो तकार थकार तो यहाँ पर तकार है उसको जो है धकार हो गया तो रुणध जी झलाम जस जैसे झलों को जस होता है जस के पर रहते तो यहाँ पर जो है धी जो झल है झस है वो परे है और धा झल है उसको जो है जस हो गया सनन प्रथम से जो है ध को जो है द हो गया इसलिए रुणधि ऐसा बन गया भिनक्ति भी ऐसे बन जाएगा भिनक्ति में भी कुछ नहीं है भिधिर जो है वो तो रुधिर आवरणे रुधिर जो है रोकने अर्थ में है रुधिर आवरणे विदारणे में बोल उलट है रुधिर रुधिर आवरणे आवरण अर्थ में रोकने अर्थ में और भिनक्ति जो है भिधिर विदारणे तो भिधिर धातु है सब कुछ पूर्वाशुष्क लगा करके भिद तिप है और रुदादिव्य स्नम से स्नम हो जाएगा तो अंतिम मत जो भकार द्रवती जो इकार है भी का जो ई है उससे प्रश्नम होगा तो भी स्नम द तिप हो गया। अब जो है भी न द अनुबंध लोग पढ़ेंगे तो भी न द ति अब जो है खरी चखर के प्रति धनों को जश और चर होता है तो खर जो खर के प्रति धनों को जस और चर तो तिप का त जो है खर है खर माने खफाई छठ सा चढ़ता तो ख फ छठ थ चढ़ तब कपाई सर वर्गों का प्रथम द्वितीय वर्ण आ जाता है उसमें जो है हकार को छोड़ करके तो यहाँ पर जो है द माने तिप का जो त है वो खर परे है इस खर के प्रति झलों को जस और चर तो यहाँ पर जो है चर जो है द जस जो है द झल है द उसको जो है चर हो गया तो त हो गया है तो भिनत बन गया भिनत और ती अचिन्हम प्रत्यंजन भिन्नति ऐसे छिन्नति ऐसा बन जाएगा। आगे है पदादि क्रेभ्य तनादि क्रेभ्य ओ तो तनादि क्रेभ्य हो तो तन आदि ये शांति तनादे तद आदि ये शांति तनादे फिर आगे तनादय क्री चैती तनादि क्रिय तनादेश क्री चैती तनादि क्रिय तेभ्य तनादि क्रेभ्य ये बहुव्रीहि गर्भित्र त्रयोग द्वंद्व समास हो गया। सार्धात के यक्ष सार्धात की अनुवृत्ति आ रही है, कर्तरी शब्द से कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है, धातु रे काचो हला दे क्रिया समझारे से धातु की अनुवृत्ति आ रही है, प्रत्यय प्रत्यय का अधिकार चल रहा है। तनादिभ्य धातुभ्य अक्री धातु पर प्रत्यय भवती कर्तरी वाचे सार्धात के परत। तो यहाँ पर तनादिगण में पढ़े धातु से पर दक्षिण धातु से परे जो है वो प्रत्यय होता है कर्ता बद धातु से परे रहते। तो तनोति जो है वो हो गया मतलब तनु विस्तारे का तन है और विकरण उ प्रत्यय हुआ और तिप है, तिप को मान करके तनु उ का गुण हो गया तो तनो बन गया तो तनोति बन गया। ऐसे शणु जो धातु है उसे धातुआदेश कर देंगे और फिर जो है सन है ऊ है ऊ को गुण हो गया सनोती बन गया। ऐसे करोती क्री धातु से जो है ऊ हुआ विकरण और तिप है ऊ को बांधकर क्री को गुण हो गया है तो कर हो गया कर ऊ है करू तो ऊ को ओ तो करोती बन गया। तो ये इसमें कुछ विशेष नहीं है, यहाँ पर यदि आप विशेष जानना चाहें तो शायद पहले भी हमने बताया होगा क्री धातु भी तनादि गण में ही है तो अलग से क्री को क्यों पढ़ा। क्री धातु जो है तनादि गण में ही पठित है तो फिर अलग से क्यों पढ़ा। तो अन्य कार्य जो है तनादि के जो अन्य कार्य न हो या क्री धातु जो तनादि गण तनादि क्री भ्य उ यदि यहाँ पर क्री अलग से नहीं पढ़ते तनादि गण तनादि तनादिभ्य ऊ ऐसा यदि कहते तनादिभ्य ऊ कहने से तो तनादि के जो जो कार्य है सब होने लग जाता सब होगा। तनादिगण में पठित तनादि को मान करके क्री जब अलग से कर दिया तो तनादि के अन्य कार्य नहीं होंगे क्री से केवल ऊ होगा, ये पीछे पढ़ाया हुआ हो जाते हमें लग रहा है देख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर बताएंगे, काचका में तो आगे आना ही वाला है। आगे है धिन्विकर्ण व्योरचा धिन्विकर्ण व्योरचा धिन्विकर्ण व्योह इकारात पुलिंग धिन्विकर्ण शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है और धिन्विकर्ण व्योह और अ जो है लुप्त प्रथमांश निर्देश है रख मेरे पुत्रवती अकार जो है अ जो है लुप्त प्रथमांश निर्देश है और च अव्यय पद है। तो समास है धिन्विश्च कृण्विश्च धिन्वी कृण्वी अयो धिन्वी कृण्व्यो पितृतर योग द्वंद्व समास हो गया। तनादि कृभ्य उसे ऊ की अनुवृत्ति आ रही है साधात के अक्ष साधात की अनुवृत्ति आ रही है, कर्तरी सबसे कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है, धातु काचो हरादे क्रिया समझारे से धातु की अनुवृत्ति आ रही है, प्रत्यय प्रत्यय का अधिकार चल रहा है। तो हो गया धीवी कृवी जो है धीवी धातु और कृवी धातु धीवी तृप्त अर्थ में तृप्ति अर्थ में है, धीवी जो है तृप्ति अर्थ में है, कृवी हिंसायाम हिंसा अर्थ में है। तो अर्थ क्या बन गया जी धीवी कृवी मैंने धीवी तृप्त क्रिवी हिंसायाम इतिताभ्याम धातुभ्याम पर उप्रत्यय भवती कर्त्री वाचि सार्धातु के परत और अकारश्च अंतादेश मतलब अकारश्च अंतादेश भवती और अकार अंतादेश भी होता है, अकार अंत में जो अकारादेश भी होता है कर्तावाचक साधारण बने रहते हैं। तो भुआदिगण में पठित होने के कारण वहां पर सप तापता उसको बांध करके अप्रत्यय मैंने उ का विधान कर दिया है, उकार विकरण प्रत्यय कर दिया है। तो उदाहरण है भिनोति कृणोति, तो दिव्य धातु अनुबंध लोक जो है अनुबंध लोक जो है तो दिव पर होगा दिव, और जो है इदितो नोम धातु इदित दिवी जो है इदित हो गया, दिवी में एक ई संज्ञा इसलिए इदित धातु इदितो नोम धातु से नोम हो गया, अंतिम से परे हो गया तो धकार प्रवृत्ति जो इकार है उसके बाद हुआ तो धी नुम व अनुबंध रूप धिन्व धिन्व पूर्वक जो है सभी सूत्र लग करके धिन्व जो हुआ धिन्व तिप ले आए, और तिप आकर के यहाँ पर जो सप प्राप्तता करते सबसे परंतु धिन विकर्ण भी और अच्छा से जो है यहाँ पर प्रत्यय हुआ धिन विकर्ण से जो है धिन भी और किरण भी इतने धिनवी कृणवी तभ्याम धातुभ्याम पर उप्रत्यय भवती, तो इससे परे उप्रत्यय होता है तो धिन और अकार शांत देशो भवती ये भी है तो उप्रत्यय हुआ तो हो गया धिन्व उ धिन्व उ तिप और अकार से अंत आदेश भवती, और जो अकार जो है अंतिम अकार जो है वो अकारस्य अंत आदेश होती और अंत में जो अकार आदेश होता है अंत अंत आदेश, यहाँ पर धिन्व जो है वह अंतिम है अंत आदेश अंत है उसके स्थान पर जो है अकार आदेश हुआ है। तो अनुत्यस्य परिभाषा से अंतिम अल्प होगा माने अकारस्य आदेश अंत माने अंतसाला स्थाने भवती, तो यहाँ पर धिन्व में वह है तो वह को अ हो गया है, वह को जो है अ हो गया है। तो फिर हो गया धिन अ उति, फिर जो है धिन अ उति ये स्थिति में, इस स्थिति में एक सूत्र है अतो लोप, यह अकार का लोप करता है 6448 है छठा अध्याय चतुर्थाद का 48 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए छठा अध्याय चतुर्थाद का 48 अष्टाध्याय चतुर्थ मैंने क्या छठा अध्याय चतुर्थाद का जो है 48 नंबर सूत्र है, वो कहता है अतो लोप मैंने अकारांत अंगस्त अंत स्थान लोप होती आर धातु के प्रत्यय पर अकारांत अंगस्त अंत स्थान है, तो धिन हो गया अकारांत अंग उ को मान करके धिन हो गया अकारांत अंग, तो अकारांत अंग के अंतिम अल जो हो गया अकार उसका लोप हो जाता है, उसका जो है लोप हो जाता है आर धातु के पर जाते, तो उ जो है आर धातुक है और उस आर प्रत्यय जो है अकार का लोप हो गया तो धिन हुआ धिन उति, और उ को मान करके धिन की जो है सॉरी तिप को मान करके धिनु जो है उसके उ की जो है गुण हो गया, उ को मान करके धिन की जो है आप जो है गुण करेंगे पुगंत लोक प्रदर्श तो फिर सानंद समस्त वहां पर आकार हो जाएगा स्थान तमा से होगा आगे से स्थानी बद भूपति। हाँ बोलिए कहाँ आकार हो गया अतोलोप तो कहते हैं अकारांत अंग के अंतिम के समय लोप होता है, तो अकारांत अंग अकार का लोप हो गया है ना, तो भिन्न नहीं तो ऊ को मान करके भिन्न के धकारतवर्ती इकार है इसके गुण को बता रहा हूं मैं। पुगंत लघु पद पुगंत लघु पद से गुण प्राप्त है कि नहीं, तो यहाँ पर जो है स्थानांतरित हो जाएगा कि आगे से स्थानीय उद्भव होती तो फिर जो है पुगंत लघु पद से मिलेगा ही नहीं, फिर कहेंगे अच्छा परसों पूर्व विधो, फिर क्या कहेंगे स्थानीवत आदेश अनल विधो, अल विधि में आदेश स्थानीवत में नहीं होता कि अल के परे रहते जो अली परतः पूर्व से विधि, तो अल के पर जो पूर्व में विधि हो रहा है उसमें स्थानीवत नहीं होता, तो फिर कहेंगे अच्छा प्रश्न तो पर को निमित्त मान करके आज के स्थान में जो आदेश पूर्व विधि करने में स्थानीवत हो जाता है, तो यहाँ पर जो ऊ है उसको निमित्त मान करके अच जो है स्थान में जो आदेश है जो लोप आदेश हुआ पूर्व विधि कर्तव्य, पूर्व विधि में यहाँ पर गुण कर्तव्य है गुण निषेध कर्तव्य है तो उसमें स्थानीवत हो गया, तो स्थानीवत हो गया तो यहाँ पर गुण नहीं हुआ, मतलब वहां पर हुआ ही नहीं पूर्ण लोक पदस्थ। अब तिप को मान करके धिनु की अंग संज्ञा है और अंगस करके अंग साधात का अर्थात कहे वो साधात का प्रत्येक अंत को गुण होता है, तो अंतिम अल जो ऊ है उसको गुण हो गया, ऊ को ओ हो गया तो धिनो बन गया, धिनो ती ये बन गया। इसी प्रकार क्रीवी धातु से जो क्रिणोती बन जाएगा, क्रीवी धातु से क्रीवी क्रिवु बने अनुबंध रूप करके जो है और वर्णाचेति वक्तव्यम जो है न कोण अभी कह देंगे या रसाभ्याम समान पद रेफर सका करो तो यहाँ पर रेफ श्रुति है उससे ही जो है पर कोण हो गया है। समझ गए जी, क्रिणोति के सीधे बने क्रीवी में सब वैसे ही हो गया, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, ऋणत्व वर्णा चेती वक्तव्य से जो है ऋणत्व हो जाएगा, बस इतना ही है इसमें। आगे क्रियादिभ्यस्ना क्रियादिभ्य कारांत पुलिंग क्रियादि शब्द पंचम के बहुवचन स्ना लुप्त पक्षांत निर्देश है, क्री आदि ही ये शांत क्रियादय क्रियादिभ्य बहुव्रीहि समास हो गया। साधात के यक्ष साधात की उन्नति आ रही है, कर्तरी सबसे कर्तरी की उन्नति आ रही है, धातु काचो हलादे क्रिया समझारंग से धातु की उन्नति आ रही है, प्रत्येक प्रत्येक अधिकार तो चल ही रहा है। तो अगर डुक्री द्रव्य विनिमय द्रव्य के विनिमय अर्थ में लेन देन करने अर्थ में डुक्री द्रव्य विनिमय मैंने इतम आदिभ्यो धातुभ्य प्रश्न प्रत्योग होती कर्तृवाची साधात के परत कर्तावाची साधात के परे रहते हैं, तो क्रीणाती कृणीत ये बन गया है। डुक्री द्रव्य विनिमय जो है यहाँ पर कृणाती में क्री है और स्ना का ना हुआ आरती है और आपको पंग नुमवायपी से न कोणा हो गया तो कृणाती अणत्व हो गया, और कृणीत कृणीत में जो है यहाँ पर न कोणा तो अटकु पंग से ही हुआ परंतु कृणीत में आको जो है ई हो गया है तो कृणीत बन गया। ई हल्य घो सूत्र है 6.4.113 छठा अध्याय चतुष्पाद का वन थ्री 113 होता है, तो बस ई हल्य घो ई जो लुप्त हली सप्तमी है हली परतः और ये न घु अघु मैंने समास जो है हली है ना हली पहले न घु अघु तस्य न घु अघु हो तस्य अघो होने तब तो समास हो गया और स्नाध्यस्त रातों पर जो है सीखे मृत्य स्नाध्यस्त ही हो फिर आता चार धातु के कृति इत्यादि के मृत अनवृत्ति तो स्नाता नाम अंगा नाम अभ्यस्ता नाम च घू वर्जिता नाम आता स्थाने ई का आदेश होगा उसकी हलादु कृति साधातु पर हलादि के जिस साधातु के पर रहते जो है स्नातंग एवं घूसंजक वह अघो मान घूसंजक को छोड़कर जो अभ्यस्त संजक अंग है उभे अभ्यस्तम जो अभ्यस्त संज्ञक अंग है उसके आकार के स्थान में इकार आदेश होता है। तो यहां पर जो है क्रीनाती है, क्रीनाती है, हल तिप का जो ती हल परे है, तो हल के पर से घू संजक जो है, घू संजक से भिन्न, घू संजक से भिन्न माने घू संजक को छोड़ करके घू संजक से भिन्न जो अभ्यस्त संजक अंग है उसके आकार के स्थान में, उसके आकार के स्थान में ईकार आदेश होता है। तो यहां पर जो है आ को ई हो गया है, आ को जो है ई हो गया है, तो क्रीणीत ये बन गया। बस इतना ही रहने दीजिए, यहां इसमें कोई शंका हो तो पूछिए। तो शंका है मंत्र पाठ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते नमस्ते नमस्ते।